na kufanya utafiti katika baadhi ya mambo ambayo ameyasikia, ili aweze kuongezea ilmu na utafiti katika mambo haya. Nitaanza mimi kuzungumza, na hii itakuwa ni mihadharati lakini katika sura ya nadwa, kwa sababu mazungumzo tutakayozungumza wote yatakuwa maudhui zake zinafanana. Kwa hiyo hapa nitakachokizungumzia mimi ni kuhusiana na historia ya kuzuka makundi. Ni manhaji salafi, lakini pia na historia ya kuzuka makundi na umuhimu wa mtu kuifuata manhaji ya wema waliotangulia. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwalingania watu mwanzo kabisa wa Uislamu alipokuwa amepewa unabii na amepewa utume alayhi salatu wasalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amewalingania watu waingie katika Uislamu. Dawa yake ilianza kwa siri. Alikuwa akimlingania mtu mmoja mmoja alayhi salatu wasalam. Amemlingania muungwana, anamlingania mtumwa mdogo na mkubwa, mpaka ikafika kipindi Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba waanzir ashiratak al-akrabin, waone jamaa zako wa karibu. Kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha sasa aitangaze dawa yake. Faqama an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ala jabal as-safa, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasimama katika mlima wa Safa, akawaita Makuraishi, akawaita Makuraishi kwa jambo ambalo ni muhimu, na wote wakatoka kwa lengo la kumsikiliza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walipofika pale, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawalingania katika da'wa, akawalingania katika Uislamu. Mtume alipowalingania, si wote walioingia katika Uislamu, abadan. Kuna wale ambao waliingia na kuna wale ambao waligoma kabisa kuingia katika Uislamu, waligoma, hawakuingia katika Uislamu. Sasa kilichofanyika kwa wale ambao walikubali, Mtume akaendelea kuwasomesha Uislamu, akahama, akatoka Makka akaelekea Madina, akaendelea kusomesha Uislamu alayhi salatu wassalam, akaendelea kusomesha Uislamu alayhi salatu wassalam, hatta lamma kana fi as-sanah al-ashir, mpaka ilipokuwa mwaka wa kumi, akiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika viwanja vya Arafa, ikiwa ni mwezi tisa mwaka wa kumi tarehe tisa yaum aljumaa, ikiwa ni siku ya Ijumaa, Mtume sallallahu alayhi wasallam mara anateremshiwa alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislamu dina, leo hii nimekukamilishieni dini yenu na nimekutimizieni juu yenu neema yangu na nimekuridhieni kwamba huu Uislamu mliopokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio dini ya haki. Kwa hiyo ikawa dini imekamilika tokea hapo, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaongezea jambo jingine akamwambia fala'alli la alqaakum ba'da hadha al'am huenda au kwa hakika sitokutana na nyinyi baada ya mwaka huu huenda baada ya mwaka huu mwezi wa 10 yani mwaka wa 10 mwaka wa 11 huenda hatutokutana hija ijayo hatutokutana ndakuwa tayari nishakufa hapo ndipo ya ikhwata Mtume sallallahu alaihi wasallama aliendelea mpaka haji kaisha aliporudi Madina ikateremka aya inayobainisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama sasa anafariki wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ikateremka hii aya inamwambia mtume kwamba iogopeni siku ambayo siku hiyo mtakuwa ni wenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii aya ikawa yuko wazi kabisa kwamba sasa mtume sallallahu alaihi wasallam hana muda mrefu anakufa. Baada ya hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuumwa, ala khilafi baina ahli ilmi, kwamba ima aliumwa siku 16 au kadha siku 10, siku 14, mtume akawa anaanza kuumwa alayhi salatu wasalam. Kisha baada ya hapo mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa amekisha miaka 63 kamilan, mtume akawa amefariki alayhi salatu wasalam. Hapo mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anafariki hakuna kheri ambayo alitakiwa kuwabainishia watu isipokuwa mtume alikuwa tayari ashaibainisha, na wala hakuna shari ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alitakiwa kuwatahadharisha watu isipokuwa mtume tayari alikuwa ashaitahadharisha. Kwa hivyo baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kufa, fatawalla Abu Bakr radiyallahu anhu khilafata almuslimin, Abu Bakri akawa ametawalia kuwaongoza Waislamu. Abu Bakri akapita katika sunna zile zile na kuyaelezea yale yale ambayo alikuwa akiyasimamia mtume na akiyasimamia Abu Bakri hata mat mpaka Abu Bakr yakafa. Akaja Umar na yeye pia akaendelea katika kheri aliyokuwa akilingania mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye Umar akafa. Akaja Uthman ash-shahid akaitawanya kheri maeneo mbalimbali, na yeye akawa amefariki amerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na akaja Ali ibn Abi Talib baada ya Uthman, na yeye akaisimamisha kheri na akaendeleza yale aliyosimamia mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka yeye Uthman au Ali ibn Abi Talib na yeye akawa amefariki. Kipindi hicho katika zama za khulafa ar-rashidin, fakana almuslimuna fi jama'atin wahida, Waislamu wote walikuwa katika jamaa moja, walikuwa katika manhaj ya mtume sallallahu alaihi wasallam, almanhaj alladhi jaa bihi alquran wal ahadith, manhaj ambayo imekuja nayo Qurani na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, watalaqahu sahabatu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam وصار الناس ياخذونه كابرا عن كابر. لكن ما صحابه وكايبوكيه هي منهج kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu wanavioni wakawa wanapokezana hii manhaj, mkubwa anampokeza mdogo zama hadi zama. Lakini pamoja na ule umoja waliokuwa nao Waislamu, kwamba hakuna uzushi wowote uliokuwepo katika zama zao, hamna mambo ya uzushi, na wote wameshikamana na hablullah almatin, wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu, wote wameungana katika kambo ya Allah subhanahu wa ta'ala bila kufarikiana, hamna bid'a, hamna uzushi. Lakini kuna jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba litakuja tokea. Mtume akasema, tariqanna ummati ala 73 firqa. Mtume alikuwa tayari ashasema kwamba umma wake utatofautiana katika makundi 73. Wahidatun fil janna, kundi moja litaingia peponi. Wa thintani wa sab'una fil nar, na makundi 72 yataingia motoni. Qila ya Rasulullah man hum, akauliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni akina nani hao ambao wataingia peponi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ni aljamaa, aljamaa, wale watakaoingia peponi ni aljamaa. Akauliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni nani hao jamaa? Akasema, man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Mtume alipoulizwa kama hiyo jamaa ni ipi, akasema ni lile kundi ambalo litakuwa katika yale ambayo niko nayo mimi na masahaba zangu. Na katika riwaya, wa man hiya ya Rasulullah, qala ma ana alayhi wa ashabi. Kwa lile kundi ambalo limdhabita katika manhaj na likatazama mambo ya Kiislamu yaliyokuja katika Qur'ani na Sunna, mtazamo waliokuwa wakitazama salafu salih, nao ni masahabu wa Mtume na wale waliokuja baada yao wakawafuata kwa wema, hao ndio ambao wataokoka na moto na ndio alfirqatu an-najiyah. Mtume sallallahu alaihi wasallam fabayyana anna an-najata fi dunya wal akhirah la tatimu illa bitamassuk bil kitab wa sunna ala fahm salaf salih. Mtume akabainisha kwamba kule kutamassak na kitabu na sunna kwa ufahamu waliokuwa wema ndiyo sababu ya uokovu duniani na akhira, na hao salaf ambao tunatakiwa tuwafate katika kuijua Qur'ani na Sunna ni masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliowafuata masahaba kwa wema. Kwa hivyo, ayuha alahibba, fas-sa'adatu fi dunya wal akhirah muntawiyatun ala manhaji as-sahaba wal ladhina ittaba'uuhum bi ihsan. Sa'ada ya dunyani na akhirah imejikunja na imejihifadhi katika manhaji ya masahaba na wale waliowafuata masahaba kwa wema, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, ma ana alayhi wa ashabi, ni lile kundi ambalo litakuwa linayafanya yale ambayo nayafanya mimi na masahaba wangu. Kwa hiyo masala katika itikadi, masala katika ibada, masala katika suluku na mwenendo wa maila dhalik, tunatakiwa tuangalie manhaji salafi inasemaje. Faman tamassaka bil kitabi wa sunna, mwenye kushikamana na kitabu wa sunna, wa sada ala fahmi sahaba, na akapita katika manhaji ya masahaba, wa ala manhajihim, na akapita kwenye manhaji yao na ufahamu wao, swara najia minan nar, mtu huyu atakuwa ni mwenye kuokoka na moto. Kwa nini? Kwa sababu masahaba, fa inna sahabata shahadu al-Qur'ana wa huwa yanzil, masahabu walishuhudia Qur'ani ikiwa inateremka. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwasomesha aya 10, hizo aya 10 la yatajawazuhun, walikuwa hawazivuki حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل mpaka wajue yale yaliyokuwemo katika hizo aya miongoni mwa elimu na matendo. Kwa maana masahabu walisoma Qur'ani kwa mtume khiraatan, mtume aliwasomesha namna ya kusoma Qur'ani na akawasomesha maana ya Qur'ani na yale matendo ambayo yanatakiwa kufanywa kazi katika Qur'ani. Mtume yote hayo aliwasomesha, yote aliwasomesha alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo fahadha yujibuna, hilo linakuwa linatupa wajibu juu yetu, an natamassaka bimanhajihim, tushikamane na manhaji zao, liannahum humu tariqu alwahid almusul ila nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wao masahaba ndio njia pekee ya kuweza kutufikisha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ila ma'rifati ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na kuweza kujua yale yote aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam iyo alhibba, mtume sallallahu alayhi wasallam aliwasomesha kila kitu, kila kitu, na akabainisha annahum amanatu hadhihi al-umma, akabainisha mtume sallallahu alayhi wasallam annahum amanatu hadhihi al-umma, kwamba wao ndio amani ya umma huu, wao masahaba ndio ambao wanaleta amani katika huu umma baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Pale aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam an-nujumu amanatun lis-sama, an-nujumu amanatun lis-sama, nyota ndiyo amani ya mbingu, nyota ndiyo amani ya mbingu. Yani uwepo wa nyota basi ndio sababu ya kubakia mbingu. Fa idha dhahabatin nujum, ikiwa nyota zitaondoka, atasamaa ma yu'adu, itajiwa mbingu yale ambayo imeahidiwa. Ikiwa nyota zitaondoka, mbingu imehaidiwa kwamba tatashakkak, mbingu itapasuka pasuka, watatanathar, na itaparaganyika na kupuputika. Kwa nini? Kwa sababu nyota ndizo ambazo zinasababisha mbingu kuwa imara. Kwa nyota zikiondoka, na mbingu itapuputika na kupasuka pasuka na kuondoka. An-nujumu amanatun lis-sama, fa idha dhahabatin nujum atas-samaa ma yu'ad au atas-samaa ma tu'ad, wa ana amanatun li ashabi, mtume anasema na mimi ndiyo amani ya masahaba wangu, na wahifadhi masahaba kutokana na fitna, kutokana na kurtadi baadhi ya mabedui, kutokana na mambo mbalimbali ambayo yanaweza kujitokeza. Na mimi amanatu li ashabi, mimi na wahifadhi masahaba wangu. Fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, nitakapokuwa mimi nimeondoka, nimekufa, nimeelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi masahaba itawajia yale walioahidiwa, kwa maana fitna zitakuja, mabedui watartadi. Na ndio hivyo hivyo, baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, baadhi ya wanyonge katika imani na wale madhaifu katika mabedui wakartadi wakati wa Uislamu. Abu Bakari akapigana nao na akawapa nasaha kwamba lazima warudi katika Uislamu, lakini mtume alipokuwepo hilo halikutokea. Wa ashabi amanatu li ummati, lakini na masahaba zangu wao ni amani, wanaohifadhi umma wangu. Fa idha dhahaba ashabi, masahaba zangu watakapokuwa wameondoka, ata ummati ma yuadun, umma wangu yatawajia yale mambo ambayo wamehaidiwa. Yani kwa maana fitani zitakuwa ni nyingi. Kuna sehemu nyingine utaenda kufanya futuhati zitashindikana, kwa sababu masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari wameshaondoka, hawapo. Ata ashabi au ata ummati ma yuadun, umma wangu yatawajia yale mambo ambayo walihaidiwa.